وما تغيظ الارحام ولا تزداد الله ته پتاي چې بچي د کمی مودې پیدا کیږي یا د زیاتې مودې پیدا کیږي الله واي عالم بار سزيما عالم بكل شيء هو الله داری او سلوانه پویا الله رب العزت داول لاسی کیږي داول لاسی کیږي الله واي وكل شيء عنده بمقدار او هر یو شی د الله څخه باندې زده ته الله د قدرت او پیمانه دا او هر یو شی په هغه پیمانه پیدا کوي او په دې طریقه باندې په دې نظام کې الله یو توازن قائم کړی دی په دې الله پوهیږي دا الله ته پتا ده وکل شی عنده بمقدار دا ټول مخلوق روحونه الله په یو ځل پیدا کړل خو دنیا دې په نمبر راولي او دا سر راولي دنیا دا چې تر قیامت دا دنیا دا ژوند به شنو قائم ساتي او چې کوم رزق الله تبارک وتعالى مقرر کړی دی نو هغه الله دې ځمکه نه په یو ځل بوجه نه راوباسي او په خپل ټیم باندې چې دا چای سره د مقرر کړی دی نو هغه په هغه ټیم باندې الله تعالی ولا پیدا کی نو په هغه ټیم ولا غریزو کوم پیدا کوي په دې الله پوه دی بچی خوراله رحم کا سلور کا لمخ دی خو دا هغه هغه ځای کې هغه رزق چې څومره و نو هغې ته ایثار کړ او دنیا د ځمکې دی لا نور رزق راغلی نو نو هغه چې دی پیدا کېده نو رزق براته نو وکل شی عنده بمقدار هر یو شی الله څخه په یو اندازه دی ذکر و عالم الغیب والشهادتی پوه دی الله په پټو او په ښکاره باندې دا یو الله دی چا په پټو په ښکاره هر څه پوهیږي داسې بل څوک نشته بل څوک داسې نشي کېدی دا یو الله کېدی شي نو چې بل چاله دې هم دا صفت ورکه نو اوایا چې تا په الله کې او هغه کې څه فرق وکړه دا الله حق اومنه الله علم الغیب وګڼه دا د الله خدایی ده او دا خدایی بل چاله مه ورکوه د علم غیب دا صفت د خدایی بغیر د الله نه بل چاله مه ورکو د مخلوق ځان له صفت دی د الله ځان له صفت دی دا الله صفت دا الله اومنه یرا و ایده از برگان دی از برگان و ایده غیب پویگی لانی و ایده از برگ خونم لانی و ایده از برگ خونه وی مطلب ایده را جیگه از برگ پا غیب پویگی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ قرآن ختمه کلی را حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ وی چه چا داوه چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده سبا پا آل پو ایده و پا غیب پو ایده نو ده سری پا اللہ دیر غد در روزو کرد پا اللہ دیر غد در روزو کرد زیگه چه اللہ قرآن بی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دوائی چه قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبا اے زمان نبی اعلانو کا دو دنیا خلقو تا چھت اسمان کے کم مخلوق دے او پزمکہ کے کم مخلوق دے دا طول پا غیبو نپوئی گی دزمکے دا اسمانو نو طول مخلوقات پا غیبو نپوئی گی اللہ اللہ بغیر دا اللہ نا یو اللہ دے چا پا غیبو پوئی گی بغیر دا اللہ نا بل سوک پا غیب نو پوئی گی چی بل سوک نو پوئی گی بیا ولی بد قسمتا چلی شمر پو غلالی ہوشی نو بیا کردی یرا وی که پلانی دای که سڑی دی وغا حل وی او آغا پتہ لگئی دادم را بیانونا چلی تکی گی دادم را قرآن و سنت بیانی گی دلائل بیانی گی چپا غیب و بغیر دا اللہ نا بل سک نپوئی گی نو ولی بل چالا علمی غیب وار کوئی ولی دمرا بد قسمت ای اغسطی ای زگا چپا غیر صفت منل دا کفر دے قل لا یعلم من فی السماوات والارد الغیب الا اللہ صفا اعلان دے صفا خبر دا نہ نبی پا غیب پوئے گی نہ ولی پا غیب پوئے گی نہ فرشتہ پا غیب پوئے گی اور نہ پیرے پا غیب پوئے گی یو اللہ پا غیب پوئے گی بل اس سب نہ پوئے گی عالم الغیب والشہادت پوہنے پوٹو پختارو بانے الکبیر دلوئے مرتبے والا اللہ اکبر اللہ اکبر بار جماعت کے دار منارید جماعت نہ آواز راضی حکم مطلب خزان کو یا نہ کہنا کہ اللہ اکبر اعلان واو رہی کہ اللہ دے ڈیر لوئے پید بار دے علم سرا دا اللہ پشان علم دے چانشتے زکا چه اللہ عالم الغیب دے مخلوق پا غیب نہ پوئے گی اللہ اکبر اللہ دیر لوئی دے پید بارد تصرف سرا اختیار و صوبت صرف دیو اللہ چلی گی تصرف و قدرت دادیو اللہ تعالی چلی گی طول مخلوق چلے اغا طول بی وسدی قادر مطلق و متصر باغیو اللہ دے تتصرف پی لیا سرائیو اللہ تو طول مخلوق بانی بر دے اللہ اکبر نو اللہ اکبر اللہ دیر لوئی دے فحق دا بلن باندے چلے کم دائن اوما تکلیف در بانی راغے پا کم حالت در بانی راغے کم قسم تکلیف در بانی راغے چا ہر ذائی کے در بانی راغے یو اللہ را مدد کوا اللہ دیر لوئی دے نور مخلوق نشی را مدد کی دے یو اللہ را مدد کی دی نبیاوی اللہ اکبر اللہ دیر لوئی دے پید باردہ معبودی السرا یو اللہ تعالیٰ دے عبادت لائق دے مخلوق کے دے عبادت نمی سیز ایسو کم مستحقوں لائق نشی کے دے یو اللہ دے نو اشہدو اللہ الہ الا اللہ دعائی پدے خبر باندے ورکوم چو بغیر دا اللہ تعالیٰ نا بلکارسا ذمہ دار مددگار نشتے لائق دے عبادت نشتے عالم الغیب بے دا اللہ نا نشتے دے متصرف نشتے دے مشکلات حل کہ ان کے مراسل کہ ان کے نشتے دے لائق دے عبادت نشتے دے بے دا اللہ نا یہ خبر شہادت ورکم دہا سے چیزیں تو مؤذن تم رضیا ثواب دے چلے قیامت پر ازبا نباس کا غڑی دا ولے دا اللہ نے تو عید چاہیے لگولی اتنا ڈانگو یا کور تلل سے کرو ازما واس ہو گو نکلے تو پہلے تو مور ہوئے نہیں چل لے او یار اما تو حل کوئی کہ تب ڈانگو نہ آئے کہنا زمو میں سوز نہیں کی گئی میرے باجا کے کاکاؤں باندھ دے ہوئے نو اچھے وہ باہر رہو دے گئے چینی پہ جوا چولا چینی پہ جو چاہیے دیسی دیر خواگا کنو بیا خودا و چلی نو الکبیر دیر لوی مرتبی والا المتعال دیر و چت شان والا دے اللہ وی یو زیم چه دا ارچا پا حال پا هر حال بانی پویم که رضوی او کشپوی که رناوی که تیاروی اللہ و ای زمان صبح بده ده نشی اللہ تا رناگانی او تیاری یو دی دا ماو تا ترناو تیاری نسواهم من کم برابر بید تا سنا من اثر القولا آسو که چه دیر آپتا کئی خبرا که او سر دیر پرو رو دیر پا پتا پتا لگی آئی پس پس کئی فکلار کلار خبر کئی اللہ وی زمان نشی پتے دے اللہ وی ما تا پدر آجی دستو آئے سواهم منکم من اثر القولا برابر دید تا سنا آسوکا چه دیرا پتا کئی خبرا ومن جارا بی او آسوکا چه پتاوے کئی سوکا دیرا پتا خبرا کئی کلچ ساتی تو سوکے پتاوے کئی اللہ وی ما تا یو دے او پتاوے چه خبرا کئی اللہ وی غم اورم او پپتا و پرورو چه خبرا کئی اللہ وی غم اورم اغلقے چا ساتھی اللہ وی اغیبانیم پوئے گم سواء منکم من اثر القول ومن جہر بیہی اللہ وی ارسلات یہودی دا یو اللہ دے چا اپا ارسلانی پوئے بل سب نہ پوئے گی بل چا تا پتہ نہ لگی بل سب نہ خبری گی ہاں اللہ وی کہ زورتا اطلاع ورکم واہی وطاوکم نو پتا وطاو لگی اکی وطا پتا نو لگی ومن او مستخدم باللیل او آسو کا چی آغا پتی دن کے دے پشپی کے پورا تیارے دا زان بانے کمبل را چولے دا زان پڑ کرے دے اللہ و ایمان اندے پتا دیو جنا انسان لے احساس پکاری چکہ زہر سے قوم او ارد ای قوم نے دا اللہ نا پتے گمنا مجھے سمع لیل گناہ ارادہ کئی او دیر چاہ پہ رو گوری او سوخکاری نا مزاد اڑک راولی جے کمزاد گناہ در دورے وے آغارات گوری اللہ دے مون کے دا احساس پیدا کی دیو ما شم نہ حیا کو دا اللہ نہ نکو دی پینزو کالو ما شم لالی مداغن چیرے تنبی شاعت شو اپا پیو کیو گوا چو ولی ما شم را تا گوری یو ما شم را تا گوری مداغن اسطر کی پناہ گوری تنبی شاعتا یو سیز کے شرینو گڑونو کو روانیو کو کمیز زیادیو کو یر دا ما شم را تا گوری او دا اللہ نرا لحیا نرا دی چا اللہ را تا گوری احساس پکار دے حضرت لقمان حکیم بچی تاوی زیا گناہ چکے دا سے زائی کے اوکا چکم زیادی اللہ نبی نی انہیں سوچ کوا سوچ کوا چیئر دید آئی نو ارد آئی دی اللہ وینی ارد آئی دی اللہ وینی شیخ بر پلار روانی پا بازار کے چو پوئے گے چی دید زمانی پی جنگلو سکنشتا نو بی عرض تا گوری بی زنانو تا گوری پوری ششو کے دن ناسی پا گاڑی کے نو بال زنانو تا گوری دیتا نو گوری مولانا شیخ ازبر کا شی اللہ دیتا گوری آر مسلمان لگا احساس پکار دے چما دا اللہ گوری چې الله را د ګوري دا الله ناروا کړی دی او الله پې ناراض کیږي نو نه کوم دا الله نه حیا پکار دا الله دې مونږ راوږي ومن هو مستخدم باللیل او هغه څوک چې هغه پټېدونکی دی په شپې کې وصارب بالنار او سامراتلونکی دی په رس کې تو یو سره پټ پټ رواني د دیوال په سوري باندې په تیار باندې هچیر غلال زم سوګرا باندې پوه نشي الله وی دې وینم کار روان دی او غلا ډاکې او قتل بسي رواني او دوکې بسي الله وی دې وینم الله ایمان نه پدېږي مخلوق نہ بزان پلٹ را پلٹ کے اللہ عمات اختارے ورپسے درہم دلیل ذکر کئی محافظ لکل شین ہو اللہ حفاظت دار سزکم اللہ و حفاظت کے ان کے زیما بچے کے مور دکور روفتی و عزا بچے اللہ پامان چوئی دو خدای دے رسول پامان نو اللہ توائی اللہ تمیم دا بچے ساتا او پیغمبر توائی تمیم دا بچے ساتا او پیغمبر چی پخپل دو کسین اوزی نوائی بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا قوت الا باللہ پیغمبر چی خپل و دو کسین اوزی مخبر بارکولا نے بیدا اللہ کو نمبانے او زان میں پا اللہ اس پارا او طاقت صرف بغض ما در رب دا اللہ پلاس کرے بل چاہتا غا طاقت نشتے چا ما بچ کی او اللہ و توائی پا کل حضری اللہ زمان ابی ہوا یا شکاپی دے مالا اللہ لا الہ الا ہو نشتے دے کارساز لائق دے عبادت ذمہ دار بے دا اللہ نا علی توکلتو خاص پاغبانی مازان سپار لے وہوا رب العرش العظیم او اغام مالک دے دو کمت و سلطنت لوئی آغا رب چه ده طول کائنات ده بادشاهی مالک ده پاغبانی مزان سپارلی ده نه توازه پا خدای رسول میں سپارلی ده خدای رسول پا امان وی کم دائی پوئی گی مسلمان ده مسلمانی نه لیده خبر سن مسلمان سن مسلمانی وی مسلمان کرا پیدایم مسلمان کرا پیدایم بس صرف پختون کرا پیدای پختونی پختو وائے مسلمان کرا پیدای زانتا مسلمان وائے بس دمرا خبر اللہ نور ایمان ستا ہوئی عقیدت شیدے اسلام ستا ہوئی داتا بوز برانکے بس مسلمانیم کتول عمر کے چاہ مزبائی نیلی لے او طول عمر کے زکاة نی پی جندلے طول عمر کے چرتا چاپ دے نہ دلی دلے سرل دے جو کرو پتی دے او خانہ کعبے دتلے برطانی او امریکی دا روزانہ روانی او غیر چاپی را کل نئی دیلی دا او کل چیدن امریکی دا کل برطانی دا تو چاپ دے امیلی چا خانہ کعبے تا لارا چاپ دے امیلی چا کلمی اویلا کلمہ چوائی نو آغام پا عربی کی ویلو بانی اتزان بفتاری شروع کم بنامال الوی خدای کی بخون کے میرا باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نو پختو با تلالشی دا پختو دیکھے نا چھتا کلمہ عربی کے نوائے دا پختو دیکھے نا تراش ازا عربی کے کلمہ وام اتزمہ دا کور پختو مگورا دا خپل کور پختو مگورا تو تخت پختونی ہے کہ زغا پختونیم تراشا تبا زما پا کور که زما دا بچه جامعی موینه او تبا دخپر بچه جامعی موینه تا تو پتاو لگی چه دیو پختن نکن و سی پا دی کور که ناستا را و کنه دیو پختن نکن و سی ستا پا کور که ناستا را تبا را شو گوری کنه زما دین ما تا پختو خودل رخا خطکی گئی ما خا زما دین ما تا پختو خودل را مانن پا مرغوس کے درس کے لئے مای پختونا ستا پختو ما خادی کی لیدل را ستا کرا چا خادی راشی نتا کے بیان دین یا نگر کی پختوئی طول رسم روای دی دین دوانوئی او دا زنانو نا دا انگریزان و پنجابیان جوڑی شوی تر اوگو گو بوری کٹ داغی او زکم دنو لستونی او داغی نور پوزیشن دیو گورا غالی چیدن اغی تر نمو سنور رسیدلی او ساخی ترخونو تر رسیدلی دادی او پختن بسیدہ دادی او پختن نیکن و سیدہ زما پلار پختنو دا آغا بچی چیدی دا آغا نوسی چیدی آغا پختنی دی تیرا شو گورا تا دا خپل پختنی لور او دا نوسی مقابلہ زما دا پلار دا نوسی او زما دا بچی سراؤ کا بیا با زما افتا دا پختو پا دو لگی چی تا خب پختنی اگر دا خب پختنی دا سازه پختو را چه شروع کن پا نامد لوی خدای چه بخون که میرا بانده دا پختو که دا ترجمه تا هم ما خولی را که دا ارتا ما نوا خولی نبیا تالا دام ندارت لانو بیا ولی سوی زمن کلی دا غیو را غلو دی دلتی را الیشن نوم پاس کلو اغا عبدالخالقان پیو جلسہ کے تقریر کو خفکی گئی مخا زاوال مسلمان انویا پختنی تا قوال زانتا پختانوائی بیا زانتا مسلمان آنوائی زاوال مسلمان انویا پختنی او پختو ما تا مسلمانی خولے دا تقریر کو شروع کم پا نمر بی معشومانو مائداوات دا پختن دے لگتا تو پختنوائی دادیل اگر ما تزال پا دیر بختون کئی نا نا نا نا تاکہ سکال دین راشو قرآن بانی پوشی واللہ چھ تبا یوڈیر نر بختونی تبا یوڈیر سوچا بختونی ستا پر کور کے ستا زنانا با بختونی ستا بچو با بختانی انشاءاللہ تعالی تبا خپل بچیو مگر ستا بچی پین شد کی گردی زما بچے چه دن اغل پختون بابا غنده پا کمیس که با پرتو کی گردی الحمدللہ سم الحمدللہ ستا بچی چه کم دن از سد نمبلر تاو کرائی زما دو بچی پو گبا نسادر پورتی دماز اغا پختو سکابت دے گتا سکا دے زما ته زما دین او زما قرآن خوله دی زما ته زما ایمان او زما اسلام خوله دی او کم سړی چې سوچه پښتون شو والله بالله قسم په خدای چې هغه سپا صحیح مسلمان دی خو چې سم پښتون شخه چې دې لارې ته راووتې او پردۍ زنانه مخې ته را رواني او داسې کې تو تا زما تورفاری تا پردی سڑے گوری نسنگا چل با یک دم دسترگی کتا شو داد چا تورفاری دا دیتا کتل مال بے غیرتوب دے تا پختو دا کنا دا دین دیو دا شریعت تے دا دین دیو دا شریعت تے ستا دو بچی پا موبائل کے دا ہندوانو دا زنانو بر بند تصویرو نئی اغاو تا گوری اغای پختو پا دکی دیشی زما بچه دو پردی ناری نمخت نگوری دو پردی زنانه مخت نگوری زما بچه دو پردی زنانه مخت نگوری تا افتا بچه والا بربند تصویرو نگوری پختو ما که دا گتا که دا پختو زما بچه که دا گتا بچه که دا پختو سوڑا تا خیم رازا دیتا ہوئی زمائزت مندہ اللہ رب العزت دخپل نبی ذکر شکی و تعایدی تا ہوا چی علیہ توکلتو او پیغمبر چی دکو روزی بسم اللہ توکلتو علی اللہ پیغمبر پا خپل ازان پا اللہ سپاری او توائی پا خدای رسول میں سپارا لے پا خدای رسول میں سپارا لے صرف پا نمبانی خونکی گی رو را زان لنمونی را پالیوانانو تیر را پالیوان خونکا نا چه دلاتو با دوزی و عراضی نمبو لی پالیوان کی دو دیو خشی مخبشی نسر یا دادو پالیوانانو نمون اقبل و زامنو لگدا دیوانی بسیدن آقا که دارا زی دارا بچاوی ایمان ایمان خبر را دی ایمان اللہ دی منکر آولی اللہ و ایلو معاقباتون دے انسان لرا سوک دارانی پرشتی دی دا اللہ پا حکم لگی دلی دی من بین یدی آمختی ددنا و من خلفی او رستو ددنا یحبزون او عبازت کئی ددو دی انسان اللہ سمر شرافت ور کردے ولقد کرمنا بنی آدم اللہ و ازم آدی ور کردے اولاد بچی دا آدم دا پرشتے ور اللہ سمکی داری کری دی يحفظونه من امر الله چه حفاظت کئی دادا دو وجه دو کم دا اللہ نا اس دا تراغ پوری جاریوی چه انسان دا اللہ تعالی صحیح بندوی او دا اللہ بندوی دا اللہ غلاموی او ذلک دا اللہ یروی چه دا غیر اللہ یرے لکر آلا اللہ تنسے کوٹی ختم کی دا پرشتو سیکورٹی دینا اللہ ختم کی دا دے انسان دا خپلی عقیدے دو وجے چیدے بد عمل شی بے آیا شی بد اخلاق شی اللہ تعالیٰ دینا لو پرشتو گارڈ ختم کی سیکورٹی دینا ختم کی حفاظتی دستا دینا ختم کی دا دے انسان پا خپلی عقیدہ و عمل بانے دیکھا ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لا یغیر ما بکوم انا بدلوی آلت دیوکوم اللہ بے انصاف دار حاکم مقرر کرئی کچھ نہیں ناساز شروع کی نو اللہ تو ظالمان حاکمان مسلط کی کما تکونونا یؤمر علیکم سنچی ای آغا سے بدل بانے اللہ حاکمان مسلط کی ان اللہ لا یغیر ما بقوم یقیناً اللہ تعالی نبدلوی حالت دیوکم حتی یغیر ما بانفسهم ترسو کے بدل کی دی حالت خپل زلنو خپل عقیدہ و خپل نیت بدل نگی نو شیروان پخکار بانی تلوی او دیر لره لالو یو زای تلال جو زنگل ده ده خوراک سکاک سچه پا نظر نرازی یو باقی پا نظر راغی اغی تلالو چو سنگ لار او ده ونی ده لاندی پا سور پریواتو ده باغ مالا کرا من نکرا مسافر پا خیر آلی خیر آلی خیر آوسی ہوشو راش درش ہوشو ورمنڈے کرا یو انارے روشو کو آغے یو دوپاٹا کے نچوڑ کو داغے نے گلاس دکش نو شیروان لے ورکا یو خود مزیدار گلاس و شربت و آغے اس کو داس وطاو قتل آغے باختا لکے رالل چھ داس قیمتی باغ دے داس سرکاری دستاویزات ہونا باہر وے تو دے بانے کو ٹیکس نہ گول پکارو ورته وی زمیدارا یو بل دانه بل رو شکو یو گلاس را بل راکا چه زمیدار سنگ بل دانه نا چوکر گلاس نیم مدک نشو او ده چه در سنگ گوٹو کنو وی وردو وی مال دا آغی نار نراکا وی آغا نار ده جی وی نا دا آغی بوٹی نا وی دا آغی بوٹی ده وی داولی وی خپاکی گا ممیل ما وی معلومی گی دا سی چه دا ملد بادشاہ نیت چه ده نو آغا خپل قوم تا بچ شده ده ده زان تارا توباو یستا او زان تارا رکوی نا نا دا دیر خسره ده ده مداغت دا هر مسافر او دا هر ملما ملمسیا که یو خیال ویسا دی دل اینام ورکول پکار دی ورکوی او بلا دانم دای بوٹی نرو شکو چراوی شکولا بیات نسیده گلاس نا بیات اکشا و بیات اغس که نو بیا اغا اغسی خودو زمیدار و خاندل ویده ملک ده بادشاہ نیت بیا رئی چې لومبه ګلاز اسکه ورته مې دا خبر رااله آی هاي هغه چې خبر ته جمع د دې پیداوار باندې اثر د ملک حکمران په نیت باندې کیږي الله به چې برکت ما چي الله دې به برکت یو مباسي ویرا په خوا و زمونږ یو لنګ وا امونږ ټول خاندان به ځان ساتو کچ با او ماست با او شملے باوی او اس وی من کو جو اگا چایم نشو برابر ہوئے اخب اللہ پیئے وی اصبی کی تی دینا بے برکتی وانیت کے خراب دے اولی پا کسی نو باچے قلو ما شمان لوم چنگو پیو جو باچے خام بخا جا سی تی دی فخبل ما شم دو کا کہ انو نیمہ پیالی پیئے انو پیالی اوپا کے وہاں بچے پای اس کا اوائی مالا مور پای آگل آپا کنا ایمیو بیا نیم پای انو چدا آل شنو کم جائے با بیا حالا تکشی ان اللہ لا یغیر ما بکومن حتی یغیر ما بی انفسهم ورشا کہا خطاکے چیدنو پیو نیم سلبانی دڑیوا چی رمضان راوے پا دریسا وشوا سلد خنیت خواندان دی زمیدار زغا تماترو مایتو سوی دنالی یو پینیم سل دلی رانالی اجو سنگ میکی وارا دنو پا دنیم سل دلی دیا خب سولا نماتا ای پتاسو بانی با حال سم اللہ حال راولی پتاسو بانی با اللہ حاکمان سم راولی کما تا کونون ایو امرو علیکم چو سنگ ای آغا سبار بانی اللہ حاکمان راولی ایو ما تا ای کسو لی جائے تاز مثال خوی دو پولیس والے تاز دو خویل بھی کاندار خیال ساتی مالا لیمالی ساتی نا خیال پی تاز دو نیاری دیلو سپیجر میری مائی مالا بھی دلکل خیال نساتی نوزو دو کاندار دو پدینیت روانی گن مدجی پوئے گم چی دو کاندار مارا دیوی تی دیر شروع کئی لیازو تا نوزو تا پانزو شروع کئی غرزن بس تک دوام کنا بس تے ختم شو خبرا نور مسلمانان اللہ چیزن وارکا وائکانا پا صحیح کری گا بانی چھ مالا دیر شروع پائی لیاز کے انو بلہ ولنکے بلہ ولنکے داو بس جو خبر اوی لیجاوی بردا صرف تالا ولیا صرف تالا صرف تالا بدا سیوکو صرف تالا بدا سیوکو اللہ یہ معافیو کی حالات زمانگا در خراب دی زان تا چلے دو برزخ او دو محشر حالات مخت اکول پکار دی یا اللہ نے یہ را پکار دا اللہ رب العزت وی و اذا اراد اللہ بکوم کلا شیر آدو کی اللہ تعالیٰ پیوکوم سو انا دا عذاب اولو ان اللہ لا یغیر ما بی قومن حدا یغیر ما بی انبسهم اللہ تعالی دی حکوم حالت نبدلی تر سوچ اغیر اغخفل لرا حالت بدل نکی زمائی دت مندا زکوی و اذا اراد اللہ کلچ ارادو کی اللہ تعالی بی قومن سو انا یو قوم سرا دا عذابولو چا آغا دا اخفل اکیده اد اخفل بد عملی دا وجنا پاغذ عذاب راولم مسلام رد لہو نمشتره واپس کون که داغی عذاب بلسو جدن بیانشو واپس کوله وما لهم من دون اللہ من وال او نشتره دیلا دید اللہ تعالیٰ نا سوک مددگار اس سوک مددگار نی دیا تو دے بیا دیر چگی ہوئی او ویر ما خو دیر اولیاء راو لردول او دیر بابا جان می راو لردول او پا دیر درونو گردی دم خصوصی حتا نو نشوا دوائی پا بابا جانو پا درونو ندا دا اللہ را بلدد پا در جو درے گا او اے دا ایوب علیہ السلام ربا حسین یا تل سکالو ایوب علیہ السلام جو کرو اللہ تا آغا ربی زستا بندیم اللہ تانا سوال کم زما مشکل حل کی اللہ نو اللہ وی امی یجیب المذکر رائی دا دغاو سوچتے چھ آغا دیو عجز پریشان پر یاد قبول کی کرچو ورطا آغا پر یاد کے یو داغا تکلیف لری کے نا نا لا الہ الا اللہ دید اللہ نبت سلمشتے یو اللہ دے چاہار سے کولشی وما لهم من دونے میں وال او نشتے دے دیلا دید اللہ نا سکمت بگار ورپسے دے کر کئی چھتون زمانی تابدار او باران ورد ان کے زیم اللہ وی او طول زمات عبیدار دی اوہو اللذی اللہ آغزات یوریکم البرکا خوفن شخی تاسو تپڑک اسمان کے پڑک شی و خلق بیارک شی جو تندر راتی دی او گلس کی جی و خلق کو یری جی داد یری جی وَتَمَعَنْ عَوْدُ اُمِيدُ دا خلق امید لگے پیدا شی چه اللہ با در احمد باران رو ورئی اللہ دے رو ورئی اللہ دے تمہن در احمد باران رو ورئی اللہ دا خزانو مالک دے در احمدن خزانے اللہ سخدی او چه اللہ پچار کو لاؤ جی نسو جی بندولو والا نشتے اللہ دی پا منگ دا خپل رحمتون دروازے را کلاو کی اللہ پا منگ بانے دا رحمت باران رو و روا اللہ دا اوچ خوری دا خپل رحمت پا بو بانے اللہ خروب کا اللہ دی مننا ننا رضا کی جی اوہو اللہ دی اللہ آغازات جو ریکم البرکا شخیطا ستا پڑک دا خوفن دیاری دا تندر و تمعنا دا امید دا باران چلاو بارانو کی و ینشئ الصحاب الثقال افورتا کئی اللہ تعالی ور یزید رنے دا پورتا چنون گئینو دا بخارات دا ور یزی اللہ و ایداز پورتا کن بدو سمندرنو او دا سندنو او دا اوزن او دا سکنا دا او با اللہ تعالیٰ اوچتی کی دا بخارا دو پا شکل کے دا وریا دو پا شکل کے پورتا پا زائج خوری کی او چھ کم زائبانے دا باران ضرورتی اللہ پا آغا دا اوارئی اللہ زمین ضرورت تے اللہ زمین حاجت تے اللہ پا منگا بانے دا رحمت برا اوارو اللہ دیکی وَيُنْشِئُ الصَّحَابَ الثِّقَالَ أَفُورْتَ جَيِّ اللَّهَ تَعَالَى وَرْيَزِ إِدْرَنِي وَيُصَبِّحُ الْعَدُو بِحَمْدِي طول اللَّهَ تَمُخْتَاجِي ټول الله ته تابعدار دي دوی بل چېنو ګلز ګلز دي او پړک پړک دي الله وايي پیدا کوي اگر رات پرشتہ هغه ما په پاکي ویلو دیږي چې د بارانونو ورون کې الله رب العزت دی د دې اختیار الله څخه دی د بابا کانه دی رالو نو به اوبو ته وښته هلکه دا ولی چې بابا غوسه شي چې زما د قبر کانه دی لونته مورګه چې تاسو ټول لونده کوم نو باران نه وشي الله به غوسه شي چې زما د ولی د قبر کانه مو دی لونته تاسو ټول چې الله غوسه شي نو بیا باران وري دعوا بیا چیدنو توپانو یا سلابو نراولی اللہ دمو مصادی اللہ ربانی بسرے غریب روانو شرط اگو بے والا اخلاص دیکھ لے اللہ کا دعوا یا سرے بے غصت من خوچے غصشی کانا غلی باچی دے غصشی میں پدے اللہ تعالی بد گنی وی پدے اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمر اللہ یا دا جہالت خبر آگا وی فریبان اللہ بھل یعنی چه زما بندر داسی لنکا ارگز با مطول لندکم چه اللہ بھلو گانی مغابا دیدی داسی لندکم ابدا لبی ابیخ دنیا دو باسی دیا بر شکم دین جو نک پتن لگی فاللہ قہر چه زانتا متوجی که زان اللہ تا غصہ زان اللہ زانتا غصہ که بدبخت انسانا دا ټول له جهالت خبرې وکنه دا ټول له جهالت خبرې دا خو هغه مرد مجاهد راغی دا الله کتاب راوغه او چغه والا ته چا وی هغه مال موږ ول خلکو ته عقیده او خولا چې وای تاسو وای چې د ژوندونه مرمرونه نه کیږي موږ چې د ژوندونه هم نه کیږي دا څه مړه جهالت خبرې دي مړ جاؤ جواندی کے رزمے کے لئے اسمان پارک دے جواندی چھو بانگ وطاو یا جماعت تموز لرازی مل رازی جواندی چھو دے نو آغاب آنے رمضان را شو روجہ نیوی مڑی روجہ نیو آیا سارو مڑی خورکار دو را سنشت روجہ را دار ادھا خبری دی ما تاوی باچا دے افتا کو خبر ٹھیک دا زمون خبر وره تاسو هم ډیر زیات کلا کړه مې څنګه وای تاسو وای چې مرونه نه کیږي موږ ځندونه نه کیږي ما موږ وو چې د خدای کار د مرونه نه کیږي د ځندونه نه کیږي د خدای کار د مرونه نه کیږي د ځندونه نه کیږي او اسباب دې نو مرونه څنګه اسباب ختم شي او ځندې چې کوي نو هغه په اسباب وکړي او مړه چې هغه اسباب ختم شي دي نو مړه بالکل نشي کولای ته کوم نشي کولای نو ژوند دي کولای شي نو ما او چې کوم کار دي ژوند دي ما هغه کولای شي وایسا نه ما دا زمونږه یا مقبره له سمره مړي ته پراته دي ډېر ما سمره وای وي ډېر ما دا وای چې سړی لږه واخته او پاندې وتاړو او دې ټول مړو ته وایي چې راشه دې د مقبرې مړو یا پانډ سره اوچت کوي نو اوچت دی چې ورته ره نه ما هلته د پنځلس سو کالې والک را روان دي داسې بچې دا پانډ اوچت کا راوچت ما وایه چې دې جنجي وکتار که نه ما هغه ټولې مقبرې وکړلې نه ما هغه پانډ هغه جنجي اوچت کړه که نه نو او نو ما د جنجي نه کار وشو که نه شو کم کار چې ما یې ژوندۍ کولی شي هغه مړه نشو کولی او کم کار چې مړه نشو کولی نو هغه ژوندۍ وکړه خو ما یې ستا د قوم خلک چې په کم قبر باندې جنډه ولاړی نو د هغې نه یره کوي او د هغې نه څه غواړي نو موږ دنه مه غواړه الله نه وغواړه نو وایي دا کېږي نو وایي موږ خوم وو چې د هیچا نه به یاره نه کړې اسباب نه به هم یاره نه کړې نو څه اسباب نه به هم یاره نه کړې داسې یو ګټه مې راوته خو چې دا نو داسې کړ ما ویلی وی یو سړی هم مایکې نه ولې نه مما تو اسباب نہ بغیر نہ کہ دا اسباب دی دا اسباب دی ما تے مڑے اغل تو ور کئی نہ وینا میسوک ور کئی نہ وینا میں سپیل ور کئی نہ وینا نما غنہ بس وری دڈ ول لا خلاص نہیں وینا درجہ را خلاص نہیں نما غنہ بس وری نو لازم ہو کہ اس کو کنے شک والے میں مڑا جے گٹے نہ سنیا رہی دی جے گٹے نہ سنیا رہی دی دا اسباب دی موسی علیہ السلام کے کلام سال اخلاص اگڑا اور داغے نہ مار جوڑ سے نہ غت منڈا ہو والا نہ اللہ نے موسی مخامخ شا او مے رہے گا واخل الامثال پلاس کے دا بیا کا حالت کرے مائدہ آغا اسباب نہ نہیں رہے گا ولی گنانگار شا وینا مگر دا اسباب ونی یر علا پا دی سرین گنانگاری گی و بغیر دا اسباب و یر چی اغا اللہ نی اغا کرد دا بل چانا اوکر دا دا خدای یر علا پا دی بانی مشرکی گی جورد مدال سروان که مزدگر تیمو چکر لنگو گوتا زمان کلی چو زیارت تیمو نکتا زیارت نکو رو دننا نگولی نگو مارا لنکی زن چنلو داسے یو جنڈا میرا سونی والا داسے میرا ویستا مادت یہ بلے جنڈا کرا ہوا تھا بس ہو گئے دسا ہوا رستا بس پشاش مائے بولے یہ رہا ہوں نارا سے کر کے تھے مائے دا دیا گا شرکا تاچے مائے ویچے مونگر جنڈو نام چے گا نام نکی گے دا مڑو نام نکی گے میں تو وہ تو مڑو نہیں ارے گے سنگا چلے میں چ قرآن بھی نہیں ارے کاشی کی ماں تو بھرا تھا خبر ہے خود ٹھیک ہو کہاں میرے پاس ماں کے جو کمزوری تھا بس وہ جو جو سائے وسلم میں سو میں ذرا رز مری ہے راجم ہے میں کشمیر بھی پتا کو چ قرآن بھی نہیں ارے ایمان بھی نہیں جوڑے گی دا ما یرا دی اوکرا بغیر دا اسباب دا یرا خطرناک دا مخا دا یرا خطرناک دا اللہ وی ویسبح رعادو تسبیح بیانی پاکی بیانی رعاد پرشتاد اللہ پاکی بیانی بحمدی فستاہنی دا اللہ سر لیاوی والملائکتو من خیفتی او نوری پرشتی تسبیح بیانی بیاری دا اللہ نا اللہ تا مختال جی و اللہ تا تابدار دی ویرسل السواعکا او رازی جی را خوشکی اللہ تندرونا چرک راولی اللہ چراویلی نبیاکتا اسمنی اسمنی قلق قلق خلق بکلارشی ویرسل السواعکا اور خوشی کبھی اللہ تعالیٰ تندرونا چھڑکونا فیصیبو بیا من یشاو نو اور سوید اغا تندرونا چھڑکونا اغا چاہتا چواری اللہ اگر مشرک دو گورا وهم یجادلونا فی اللہ تو دیکھ کرنو کولو والا اللہ دے چھڑک بلربان رولی جہلی یار دا اللہ توحید کے زانہ چالاز جوڑ کرے دے کہ سوک دا اللہ دا توحید مسئلہ بیانے دے وہ سران خطے تاسو شریانی ہے تاسو دائی ہے تاسو دائی وَهُمْ يُجَادِلُونَا فِي اللَّهِ او دائی جگرہ کئی دا اللہ پا توحید کے اس پر دنوائی خوچی دا اللہ دا توحید بیان دے شروع خواہت ہم بنتی رہے سبق رپٹ لکھوائی ہے رکیبوں نے جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں تو ماں ادارہ پوٹ نکل رہے ماں تو ہی تانے تو بس ہوئی ذکر کے دا سادہ سڑے پہ جے زمانے کے جو خیر توحید خبری کے جے اعتمی دور تاو گو رہا دے دے کارونی تاو گو رہا وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهُ وَهُوَا شَدِيدُ الْمِحَالِ او اللہ دا سخت طاقت والا دے دا سخت و تدبیرن والا دے نلہو دعوت الحق چه خالق ده عرص اللہ و عزیم پویا پا عرص اللہ و عزیم محافظ اللہ تعالی و عزیم متصرف اللہ تعالی و عزیم بارون بارانون اللہ و عزوارم او طول ما تتابیدار دم لہو دعوت الحق خاص اللہ لرا بلما درشتیا مدی کے بلغون خام خواہ تفصیل جازی او رمضان دے او تم لگ دے نو انشاءاللہ تعالی راتون کی درس کے بعد انشاءاللہ تعالی دے دیا خبرتو دو خپل شیوخ و دو اکابرین و دو علماء کرامو دو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق خاص اللہ لرا بلنا دا رشتیا واللوی والذین هوا کسان یدعونا چه دیر مدد کئی من دونه علاوہ اللہ تعالی نا لا یستجیبونا لهم قبول کیا نشکولے دپارد دئی بشئنا پیسو سسرا اللہ کباسطے کفے مگر مثال پشاندا دخور ان کے لئے دلا سنو الال ماء ابوتا لیبلغا فاہو دے دپارا چراو رسیگی خلے ددتا وما ہوا ببالغے او ملی اغار رسیدن کے خلے ددتا وما دعا الکافرین او ندا بلنا دا کافرانو الا فی ضلال مگر پا گمراہی کی دا وللہ یسجدو او خاص اللہ تا تابدار دی او یا خاص اللہ تا سجدل گئی من آوسوك في السماوات والأرض صدق أسمانه أزمتك طوعن فخشي وكرهن أو قزو یا پا ناخوشی و ظلالهم او سوری داغی بالغدو والآسال فصبا او مازگر کی قل اوایا مر رب السماوات سوگ دے رب دا اسمانونو والارض او دزمکے قل اللہ اوایا اللہ تعالی قل اوایا دیتا افتخذتم وآیا تاسو نسلی من دونه اولیاء دید اللہ تعالی نا مددگاران لا یملکونا لانفسهم اختیار نلری وی دپارا دخل زاننو نفعا دفائدی رسولو ولا ضرر او ندا زرر قل اوایا هل یستوی الاعمى آیا برابر دے روند والبصیر اولیدن کے ام هل تستوی الظلمات آیا برابر دی تیارے والنور اورنا ام جعلو للہ آیا گردولی دی دی اللہ تعالی لرا شرکا آد برخی خاوندان خلقو چگنی آغی پیدا کری دی کا خلقی پشاند پیدا کولو دا اللہ فتشابہ الخلق علیہم بدگد ورشوی دے پیدائش پدائی باندے قل اللہ اوایا اللہ تعالی خالق کل شین پیدا کون کے دار یوسیر دے وہو الواحد القہار او اللہ تعالی یکی او زورا وردے سورت الرعد کی دا مسئلہ ذکر کئی چی دید اللہ تعالی نا پخپلو حاجتنو کی پخپلو ضرورتنو کی بلسک مرا مدد کوئی قرآن کریم پا آغا ماحول کی نازل شوئے دے چی پا کم ماحول کی پا ہر کسا و ہر گلئی باندے بغیر اللہ یو تصور قائمو پا چا بزرگ پیغمبر یا فرشتی یا پیری مجسمہ جوڑ شوئے وا او جائے نبا تاوی دل کے دل او چرچا بس حاجتو نو آغی تا بیرا منڈا بولا پا تکلیف و مصیبت کے آغی تا بیرا مدد شوی لگسنگا زمون علاقہ کی ایس یو کلنو ایس یو غر او ڈیرئی نوا مگر پاغی بانی یو درگا جوڑا کلیوا او ہر یو درگا دی جدا جدا حاجت او ضرورت دو پاروا چرت دو تبی زی موارو چرت دو سرخوی زی موارو چرت دو زیری او چرت دو بچو زی موارو چرت دو بادو زی موارو چرت دا فالج او کوسر گزن او چرت دا سو او چرت دا سو او چی دا چاو آغا ضرورت او حاجز راغی نو آغا درگال بطلل فاغی من جوران ناسو دا آغی دا وطک جو ذریعو او د خلق او عقائد چې هغه په دبا کړی او موږ د نن د مسلمانو الله تبارک وتعالى د دې ټول اسلام او قران کریم باندې کوي. په د قران کریم یو انداز دی کله شرک رد کوي نو دا غینه مخ کې دا وایي چې پلانه پیغمبر او پلانه نیک بندر اغلی او هغه دا مسله کړی و پلانی کتاب دا مسله کړی دا مکله وایي وګوره دا د سیزونه کوم او ردی مالک ما لکه دلته دلایل ذکر کوي چې خالق لکل شین هو الله دا آری او سیز پیدا کون کے صرف و صرف یو اللہ دے نبیا ذکر کئی عالم دے کل شین ہو اللہ پا آری او سیز بانی پویا اللہ تبارک و تعالی دے نبیا ذکر کئی حافظ لکل شین ہو اللہ دا آری او سیز حفاظت کون کے نگہبان اللہ تعالی دے نبیا وی متصرب دا عرص زیما آر یو شیز ما پا اختیار کے دے نبیا وی تول ما تا دی مختاج او ما تا عاجز دی ملاہو دعوت الحق خاص اللہ لرا بلن ورشتیا نوہم دے کرا مدد چھ بلن آدیو ذات رب العزت دا پارا دا او یو ذات چه ده نو آغا تا حق ده بلنه ده چه راو بلنه شی فاغیبان اللہ تعالی مثالون ذکر کئی ذکر بنده با مثال بانه در خب ہوئی گی چه مثال ورطا ہوئی نو فاغیبان زر پوشی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے